بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في المؤذن ينتظر الإمام. دا باب د بیان د دی کی چې مؤذن بعد امام انتظار کوي تر هغه پورې به اقامت نه شروع کوي تر دې چې امام راشي او امام ودریږي. امام ترمذی رحمت الله علیه وی قال بعض اهل العلم ان المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامه. مؤذن دا د اذان مالک دی او امام د اقامت مالک دی، یعنی کله چې وقت داخل شي مؤذن به اذان کوي او اقامت به ال شروع کوي چې کله امام جمع د پار راشي. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا شبابته عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان بلال يؤذن ثم يمهل، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. جابر بن سمرة رضي الله عنه چې بلال رضي الله عنه بأذان كولو او بیا به انتظار کولو، نو کله چې به نبی صلی الله علیه وسلم وکتو چې د کور نه راووتو د مزد دپاره اقام الصلاة، نو اقامت به د مزد دپاره شروع کو. عثمان بن ابي شيبه شبابه بن سوار الفزاري اسرائیل ابن یونس ابن ابی اسحاق السبیعی دا درې واړه ثقات دي، او سماك ابن حرب الكوفي دا صدوق دي. جابر ابن سمره رضی الله عنهما صحابی ابن صحابی دي، خپلم صحابی دي پلارم صحابی و. اسناد د دې حدیث سماك ابن حرب الكوفي دو وجنا حسن ده، متن ده حدیث صحیح ده، باقی رجال ثقات دی. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، دارنګ امام ترمذی په خپل سنن او جامع کې. باب فی التثویب د تثویب معنا ده العود الى الاعلام بعد الاعلام، ده خبرداري نه پس خبرداري ورکول. د دې اطلاق په اقامت باندې کیږي، او مؤذن چې د سار په بانګ کې الصلاه خير من النوم وي، نو دې لم تثويب وي. نو تثويب که په دې معنا باندې شي چ مراد تن اقامت، او دا قول چې الصلاه خير من النوم شي، دا خو ثابت او سنت او مشروع ده د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانینا تر ننه پورې. دا کی تثویب دیلم ویل کی دی شي چې د اذان او د اقامت په مابین کې مؤذن بیا خلق الاوازونه ورکی چې د موز وقت را نږدې دی، موز لراشی کامیابی لراشی، نو دا تثویب مکروه دی او اهل علم دی لبدعت ویلی. امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی وی اختلفوا فی تفسیر التثویب، د اهل علم و محدثین د تثویب تفسیر کې اختلاف دی، نو امام احمد او عبد الله ابن المبارک رحمهم الله وی چې د تثویب نه مراد الصلاه خیر من النوم فی اذان الفجر، د سار په بانګ کې الصلاه خیر من النوم ویل دی. وقال اسحاق هو شيء احدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الاذان والاقامه قد قامت الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح. اسحاق ابن راهويه رحمه الله عليه چې د تثویب نه مراد هغه شی دی چې کوم خلکو بدعت ګرځولې او په دین کې یو نوی کار پیدا کړی، چې مؤذن د اذان نه پس د اذان او د اقامت په منځ کې خلکو لاواز ورکوي چې جمع ودرېدو والا د مزل راځي. نو اهل علم دی له مکروه او بدعت ویلي دي. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو يحيى القطات عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر. إمام مجاهد ويجزد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سروم فثوب رجل في الظهر أو العصر دا أو دا شك دا پار دي دا شك يا واقعي شوه دي امام مجاهد لا یا داغن لاندې چې کوم راویان دي پسند کی، نو تثویب کړو یو سړی د ماسپخین په موس کې یا د مازیګر په وخت کې د اذان او د اقامت په منځ کې خلکو لوازونه ورکول چې راځي جمع درې دواله دا. قال نو دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایلی اخرج بنا فان هذه بدعه مونږ د دې جماعت نو باسا یقینا دا کار او خصلت بدعت ده. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اخر عمر کې پستر غ باندې ډون شوو، نو د لیو چې مونږ د جماعت نو باسا دا د چې کم کار او کم خصلت او کو نو دا خو بدعت ده په دین کې. امام ترمذی رحمت الله علیه وی و انما کره عبد الله ابن عمر التثویب الذي احدثه الناس. ابن عمر رضی اللہ عنہما اغه تثویب مکروه ګڼل کم چې خلکو بدعت جوړ کړي او په دین کې نوې کار راسته. محمد ابن کثیر العبدی سفیان ابن سعید الثوری دا دواړه ثقه دي. ابو یحیی القطات د په نوم کې د اهل علم اختلاف دی، بعضی د دنوم زادان ذکر کړی، بعضی دینار، بعضی مسلم، او بعضی وای چې نوم د یزید یا زبان په زا سره یا عبدالرحمن ابن دینار. د لین الحدیث نه امام احمد رحمت الله علیه وای کان شریک یضعف ابا یحیی القطات. يحيى بن معين وي في حديثه ضعف. امام نسائي وي ليس بالقوي. ندي لين الحديث ده. او مجاهد بن جبر المكي ثقة ده امام في التفسير ده. بدي اسناد كجكم ابو يحيى القطات راغله ندا قطات نسبت ده چدبا واخه خرسول قطوه لکی دیشی حشیش لشوتل یا آمه گیا واخه خرسول نو دغیلی نسبت شوده زکور لقطات وی اسناد ده حدیث حسن ده. ابو یحیی القطات اگر کلین الحدیث ده خود ده متابعین موجود دی، ده روایت ده پاره متابعات شتا. دا حدیث امام بیهقی ذکر کړی، دارنګي امام عبد الرزاق په مصنف کې. نو دا تثویب مکروه ده. دا علی رضی الله عنه نن مروی دي چې مؤذن کتل او یثوب فی العشاء، د ماسختن د وقت د پاره تثویب کولو د اذان او اقامت په منځ کې خلکو لاوازونه ورکول. فقال اخرجوا هذا المبتدع من المسجد. علی رضی الله عنه دا مبتدی د جمعات نه وباسي. باب في الصلاه تقام ولم ياتي الامام ينتظرونه قعودا. باب د په بیان د دې کې چې د موز د پاره اقامت وکړې شي او امام لانی راغله نو خلق به د امام انتظار کوي خو په ناسته باندې ودریږي بنا. دا انتظار د امام په ولاړه باندې نه بلکې په ناسته وي. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني. کله چې د مزد لپاره اقامت وکړې شي اقامت شروع شي نو تاسو مو درېږئ تر دې چې ما ووینئ چې زه د کور نه راووتم د مزد لپاره نو بیا تاسو درېږئ. قال ابو داود وهكذا رواه ايوب وحجاج الصواف عن يحيى وهشام الدستوائي قال كتب الي يحيى. مصنف رحمة الله عليه په اسناد د دې حدیث کې یو اختلاف ل اشاره کوي. په دې اسناد کې راغلی ابان ابن یزید العطار د یحیی ابن ابي كثير العبدین روایت نقل کوي. نو په صیغه د عن سره نقل کړي چې حدثنا ابان عن یحیی. نو امام ابو داود وی د دې ابان غنت روایت ایوب او حجاج هم نقل کړي په صیغه د عن سره. او هشام الدستوائی وی چې كتب الی یحیا ما لیکلو یحیا ابن یزید العطار یحیا ابن ابي كثير العبدی. نو دې دریو راویانو په صیغه د عن سره روایت نقل کړي ابان ايوب او حجاج الصواف او هشام الدستوائي په دې صيغه سره چې كتب الي يحيى ورواه معاويه بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقال فيه حتى تروني وعليكم السكينه. په دې عبارت سره مصنف رحمه الله عليه د دې حديث په متن کې یو زیادت ل اشاره کوي چې د یحیی ابن ابي كثير نه دا روایت معاويه ابن سلام او علي ابن المبارك را نقل کړه ده. نو غي په کې دا الفاظ سی وای ذکر کړي چې کله د مزد لپاره اقامت شروع شي نو تاسو درېږئ ما حتا ترونی تر دې چې ما ووینئ وعليكم السكينه او په تاسو باندې دي آرام وي تلوار مکوی په آرام سره ودری گئی. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ په فتح الباری کی ذکر کړي چې امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی چې ظاهر د دې حدیث خدا دے چې بلال رضی اللہ عنہ به اقامت شروع کولو مخکې د دینه چې نبی صلی الله علیه وسلم د کور نه روزي او مخکې روایت د جابر ابن سمره رضی الله عنه باب فی المؤذن ينتظر الامام کې ذکر شو چې بلال رضی الله عنه به انتظار کولو تراغب اقامت نه کولو تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم به مسجد لروته. نو د دې حدیث او د مخکې حدیث په منځ کې تطبیق او جمع دا ده چې بلال رضی الله عنه به د نبی صلی الله علیه وسلم دراوته انتظار کولو. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې به راووتو نو اول به ټولو نه دولیدو ټولو نه مخکې به د نبی صلی الله علیه وسلم وکتو نو اقامت به شروع کو د دې نه رستو به بیا نور خلکو کتو نو هغوی به بیا په صفونو کې ودرېدل د مزد دپاره. په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې چې امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی چې اقیمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل ان يخرج الينا النبي صلى الله عليه وسلم. اقیمت الصلاة فقمنا اقامت شوه د مزد لپاره نو مونږ درېدلو فعدلنا الصفوف نو مونږ صفونه برابر کړیو مخکې د دینه چې نبی صلی الله علیه وسلم روزی. په دغه حدیث کې امدادی چې د نبی صلی الله علیه وسلم دراوتونه مخکې د مزد لپاره اقامت شوه. نو دغه حدیث د دې حدیث سره تطبیق او جمع دادا چې د ابو قتاده رضی الله عنه دا حدیث دا حمل له په عمومي احوال باندې او کوم د ابو هريره رضی الله عنه حدیث کې شراغلي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د خروج نمخ کې اقامت شوه او خلکو صفونه برابر کړیو نو دا حمل له په بیان الجواز باندې چې دا هم جایز قدر لدی خو غوره عمل نه دی. یا د صحابه کرامو دا صنیع چې غی د نبی صلی الله علیه وسلم د راوتونه مخکې صفونه جوړ کړي او اقامت شوی و نو دا سبب ګرځېدلی و د حدیث د ابو قتاده رضی الله عنه د پاره چې نبی صلی الله علیه وسلم د یو کتل چې صفونه د مخکې نه جوړ کړي نو دا حکم ورله وکړو اذا اقیمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني. اقامت چې کله شروع شي نو مقتدیان او خلک به په کم وخت کې ودرېږي چې صفونه برابر کی او صفونه جوړ کی. نو د جمهور اهل علم مذهب دا دی چې امام کله د جماعت نه بار وي نو مقتدیان به تر هغې پورې نه ودرېږي تر دې چې امام وګوري چې رادن نه شو، او که امام یې ونه کتو په رادن نه کېدو باندې نو کله چې اقامت ختم شي دی به ودرېږي. لکه دې باب کې حدیث د ابو قتاده رضی الله عنه ذکر شو اذا اقیمت الصلاه فلا تقوم حتى ترونی، او که امام په جماعت کې دنه نو په دې کې بیا د اهل علم مختلف اقوال دي. علماي احناف وایي چې کله مؤذن دی قول لرورسي چې حي على الفلاح نو دې سره به مقتدیان ودرېږي صفونه به برابروي، او د مالکیو قول دا دی چې په دې کې صحد محدود نشته، څومره چې د خلکو وس او طاقت دی په هغه ټایم به ودرېږي چې صفونه برابر کی صفونه جوړ کی. په احنافو کې امام زفر او د حنابلو مذهب دا دی چې کله مؤذن قد قامت الصلاه وي نو دې سره به ودرېږي، او شوافع وای چې کله مؤذن د اقامت نه فارغ شي نو په صفونو کې به ودرېږي. خو په دې ټولو خبرو باندې څه صریح دلیل د احادیث او د سنت نه نشته. نصوص د شریعت احادیث په دې باندې دلالت کوي چې دا قیام به په دومره اندازه باندې چې په هغې کې تکبیرۃ الاولا د چا نه فوت نشي دارنګې صفونه برابر شي. رجال د دې اسناد ټول ثقات دي، مسلم ابن ابراهیم الفراهیدی، موسی ابن اسماعیل التبوذکی المنقری، ابان ابن یزید العطار، یحیی ابن ابی کثیر البصری چې د هم ثقه او خو تدلیس به کولو، عبدالله ابن ابی قتاده او پلار د ابو قتاده الانصاری رضی الله عنه چې دا غنوم الحارث ابن ربعی. اسناد د حدیث صحیح دی، دا روایت دی د متفق علیه. قال حدثنا ابراهیم ابن موسى قال حدثنا عیسی عن معمر عن یحیی باسناده مثله. معمر ابن راشد الازدیم دا حدیث د خپل استاد یحیی بن ابي كثير نا د دې مخکې حدیث په شان ذکر کړي. خدا الفاظ په کیسه واکړي، قال حتا ترونی قد خرجتو، تر دې چې تاسو ما وګورئ، قد خرجتو چې زه د کور نه راووتم. قال ابو داود لم يذكر قد خرجت الا معمر. امام ابو داود وی دا لفظ چې قد خرجت د معمر ابن راشد نه بغیر بل چا نه ذکر کړی. ورواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه قد خرجت. دا حدیث سفیان ابن عيينة د معمر ابن راشد نه نقل کړی، خو هغه پکې دا لفظ نه ذکر کړی چې قد خرجت. د مصنف رحمت الله علیه مقصد دا دی چې د معمر په دې حدیث کې د راویانو اختلاف نه. عیسی بن یونس چې نقل روایت نقل کوي، نو دا لفظ د قد خرجتو په کې ذکر کوي، او سفیان ابن عیینه چې دا روایت نقل کوي، نو لفظ د قد خرجتو نه ذکر کوي. نو د دې اختلاف د بیانولو لپاره مصنف رحمت الله علیه دغه مخکینه حدیث په دې سند باندې دوباره ذکر کوو. ابراهيم ابن موسى الرازي ثقه ده، عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي، دارنگ معمر ابن راشد الازدي، يحيى ابن ابي كثير، دا طول ثقات دي. اسناد سيد امام مسلم رحمه الله عليه دا حديث ذکر کړه په صحیح کې، امام ترمذي په جامع کې، امام نسائي په سنن کبرى کې. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال قال ابو عمرو حا وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد وهذا لفظه دا لفظ د الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريرة رضي الله عنه د موز د پاره به اقامت کې دی شو لرسول الله صلی الله علیه وسلم، ای وقت مجیه، کله چې به نبی صلی الله علیه وسلم راغ جمعات لا. فیاخذ الناس مقامهم قبل ان یاخذ النبی صلی الله علیه وسلم. نو خلق به په صفونو کې ودریدل مخکې د دین چې نبی صلی الله علیه وسلم دی په خپل ځای او مصلی باندې ودریږي. نو دی حدیث کې دا ذکر شول چې د نبی صلی الله علیه وسلم دراوتونه مخکي او په خپل ځای باندې د ودریدونه مخکي به صحابه کرام په صفونو کې ولاړو. نو دا حمل له په بیان الجواز باندې، یا دا حدیث وی سبب ګرځیدل حدیث د ابو قتاده رضی الله عنه د پاره چې اذا اقیمت الصلاه فلا تقوم حتى ترونی. فیض الباری کی کشمیری رحمت اللہ علیہ وی د بعض احادیث نه معلومیږي چې صحابه کرام به مزل او دریدل چې کله به اقامت پوره شو، او د بعض نه دا معلومیږي چې د اقامت په درمیان کې به دریدل. وی په دې کې مسله دا ده، که امام د جماعت نه باری نو مقتدیانو لپکار دی چې دی د صفونو د برابر والی د پاره اله ودریږي چې کله امام را دن نشي جماعت لا، او کنه امام په جماعت کې دن نه. فالمعتبر قيامه من موضعه، نو بیا د هغه ودریدل معتبر دي د خپل ځای نه چې غره پاسي د جمع ودریدو د پاره، نو په دغه وخت کې د بیا خلک په صفونو کې ودریږي. بیا وی وكيف ما كان ليست المسألة من مسائل نفس الصلاة بل من الآداب، فإن قام أحد قبله لا يكون عاصيا. هر څنګه کی دا مسله د نفس الصلاة نه نه دا، بلکې د آداب نه دا مسله. کوڅوک د امام نمخ کې ودریدو، یا د اقامت په مابین کې ودریدو، یا رسد ودریدو، نه دی ګننګار نه دی. خدا عمر خیال پکار دے چې تکبیرۃ الاولا چې غیله تکبیرۃ الاحرام وای، چې داتې نه د امام سره فوت نشي، او د امام د تکبیره الاولا د شروع کولو نه مخکې صفونه برابر کی. رجال د اسناد محمود ابن خالد، ولید ابن مسلم القرشی، دا دواړه ثقه دي. خو ولید ابن مسلم چې وو د ثقه او کثیر التدلیس والتسویه، تدلیس او تسویه به کول او چې مخکې ذکر شول چې دا اشر انواع التدلیس دی. قال ابو عمر نه مراد عبد الرحمن ابن عمر الاوزاعی دی، چې دا ثقه او فقیه او امام د اهل شام. داود ابن رشید الهاشمی دیم ثقه دی، د امام زهری ذکر مخکې تیر شوی دی. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقه دی په فقهاء المدینه کې. اسناد د حدیث صحیح دی. ولید ابن مسلم اگر چې مدلس نه، خود امام مسلم رحمت الله علیه پر روایت کی تصریح بالتحدیث کړی دا، نو د تدلیس غ شبه منتفی ده. دا حدیث امام مسلم په صحیح کې راوړی. ولید ابن مسلم اغزه کی تصریح بالتحدیث کړی. دارنګ دا حدیث امام نسائی ذکر کړی. قال حدثنا حسین بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت ثابتا البناني حميد ويتي ما تبوس كلو د ثابت البنانينا عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة دا غسري باركي چه ده إقامة نفس خبري كي إقامة شبه ده وده خبري كي. فحدثني عن أنس بن مالك إنه حديث رال بيان كلو دانس رضي الله عنه هنا قال چې انس رضی الله عنه فرمایلی وو قیمت الصلاة د مزد د پاره اقامت شوه. فعرض لرسول الله صلی الله علیه وسلم رجل نور مخامخ شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو سړی. فحبسه نو دې سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم بن کړو دا غد پاره مانع ګرځیدلو چې مزد شروع کی بعد ما اقیمت الصلاة پس د دینه چې د موز د پاره اقامت کړه شوو. اقامت شو دا غین رستو یو سړی یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ودریدو او خبرې اترې ورسره کولې. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة. دي حديث كي دا بيان دي دا إقامة أو دا تكبير تحريم فما بين كي خبر يتري كول جائز دي خوشي كلا دا ضرورة أو دا حاجة دا باري. أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه أو كان بي حاجة بي ضرورة خبري ندا بي مكروه دي. ذكا عموما عادت دا رسول الله صلى الله عليه وسلم داو چي دا دي فما بين كي بخبري نوي صرف د صفونو د برابرولو حکم بو. دارنګ وی په دې حدیث کې د باز اهل علم په هغه قول باندې مرد ده چې د علماي احناف باز قول دا ده چې کله مؤذن قد قامت الصلاه وي نو په امام باندې واجب دي چې د الله اکبر وي او مزب شروع کوي. اگر چې دا د جمهور احناف مذهب نه ده خو باز دا قول کړي دا دې حدیث خلاف دی بلکې د نورو ډیرو احادیث مخالف او متعارض دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اقامت نه پس د صفونو د تسویې او د برابرولو حکم کولو. حسین ابن معاذ البصری عبد الاعلى ابن عبد الاعلى حمید الطویل ثابت ابن اسلم البناني دا ټول ثقات دي. اسناد د حدیث صحیح دی. امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړای. قال حدثنا احمد بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي قال حدثنا عون بن كهمس عن ابيه كهمس قال قمنا الى الصلاه بمنن دی وی چې مونږ ودریدلیو د مزد لپاره په مینا کې والامام لم يخرج امام لا نور وته فقعد بعضنا نو بعض خلق زمونږ نه کیناستل چې امام لا نه دروته نو دیم کیناستو وی فقال لی شیخ من اهل الكوفه نو مال یو شیخ د اهل کوفه و نو وی ما يقعدك یعنی ما الذي اقعدك سشهد چې تی کینو لول کیناستی قلت ابن بریده دا که مسوی چې ما دې سړی لا او دې شیخ له جواب ورکو چې ابن بریده زکینو لیم داغه حدیث کینو لیم قال هذا الصمود عبد الله ابن بریده دا ویلی دی چې د کوم سمود نه من راغلی د نو هغه دا ده چې د امام د انتظار د پاره ولاړ په صف کې امام لا راغلی نه دی په دې کې اشاره ده د قول د الله رب العالمین لا په سورۃ النجم کې راغلی وانتم سامیدون د سمود یو معنا ده تاسو تکبر سره ودرېږئ چې انسان سر پورته کړی او د تکبر په حالت کې ولاړی نو عبد الله ابن بریده رحمه الله دا مکروه ګڼل چې امام لا نه دی راوتی او په صف کې ور لخلق په انتظار ولاړی د علی رضی الله عنه منقول دی چې هغه د مزد لپاره راووت او خلکو یې انتظار کولو په ولاړه باندې صفونو کې ولاړو نو اغور لو فرمایل مالی اراکم سامیدین ولی تاسو ولاړی سامید دی لوی چې انسان ولاړی سینې رئیس دی سر پورته کړی امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې وایي چې د سمود دو معنی دی دو تفسیر دی یو په معنا د غفلت سر راځي لکه د قران کریم وایي د دې آیاتم دا معنا ده وانتم سامیدون ای وانتم لاهون ساهون او دویمه معنا د سمود د رفع الراس چې انسان سر پورته کړی او تکبر په حالت کې ولاړی بهرحال د بعضې سلف او اهل علمونه دا منقول دي چې غی دا عمل مکروه ګڼلی چې امام لا نه دی راوتی او خلک ورله صف کې په انتظار ولاړ دي نو دا که همس وایي چې ما د کوفې دغه شیخ له جواب ورکو چې ابن بریده د عبدالله ابن بریده د قول او دغه حدیث او اثر زکی نولیم چې دی له سمود وایي چې د امام انتظار کې په صف کې ولاړی فقال لي الشيخ حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر ويمون بصفنك ودريدو در رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمانك وقدب ولارو ترديج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وتكبير تحريما قال وقال إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول الذي أول قال فاعل عبد الرحمن بن عوسجة ديوي چي وقال الذي دويم قال فاعل براء بن عازب رضي الله عنه چي دي براء بن عازب رضي الله عنه فرمائلي چي الله وملائك يصلون الله رحمت را لیگی و ملائک دعاگانی کئی پا آغا کسانو لا یلون الصفوف الاول یلون معنا دا یقومون چی دای ادریگی پاولو سفنو کی وما من خطوة احب الالله من خطوة یمشی یصل بها صفا او نشتا یو قدم چی غد اللہ لمحبوب دا آغا قدمنا چی دا دی صاحب دا قدم اخلی یصل بها صفا او پدی باندې دې صف برابرای پدی قدم باندې دې صف برابرای او صف پی وسکای دا غیر خلل ختمای نو دور لدا بیان کل که امام لا نمی روته نو ته داغه د انتظار د پاره په صف کې ودرې دی شي. اعلان کې مخکې حدیث کې ذکر شول چې لا تقوم حتى ترونی. رجال د دې اسناد احمد ابن علي ابن سويد ابن منجوف السدوسي دا صدوق دی، عون ابن كهمس، امام احمد ابن حنبل ویلا اعرفه زین پی جنم یعنی مجهول لے، ابن حبان پا ثقات، ابن حبان رحمت اللہ لے پا الثقات کی ذکر کرے، حافظ رحمت اللہ لے ویچی دے مقبول لے، او دا پلار کهمس ابن الحسن التمیمی البصری دا ثقہ دے، شیخ من اهل الکوفہ پا دی اسناد کی مبهم دے، عبد الرحمن ابن عوسجا الحمدانی الكوفی دا ثقه ده. دا حدیث په دې سیاق سره ضعیف ده، ځکه په دې کې دا شیخ من اهل الكوفه مبهم راغلی. امام بیهقی په السنن کې دا حدیث ذکر کړی، او په دې حدیث کې دا جمله چې ان الله وملائکته یصلون علی الذین الى اخره، دا امام نسائی په سنن کبرا کې، دارنګ ابن ماجه په سنن کې په اسناد صحیح سره ذکر کړی. او دې حدیث کې چې دا جمله ذکر شوا چې ما من خطوه احب الى الله من خطوه يمشي بها يصل بها صفا، د دې لپاره شاهد عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما حدیث دی چې مرفوعا او موقوفا دا غنه نقل لے. امام طبرانی په الاوسط کې ذکر کړی، او امام عبد الرزاق په المصنف کې ذکر کړی. نو دغه شاهد د وجنا ما من خطوه احب الى الله دام ثابت ده، خو په دې اسناد باندې دا حدیث نه ده ثابت. او کوم چې په دې حدیث کې دا ذکر شول چې صحابه کرام به وګد انتظار د نبی صلی الله علیه وسلم په صفونو کې کولو، نو دا جمله ضعیفه ده، ثابت نه ده، بلکې صحیح روایتو کې دا راغلی دي چې لا تقوم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوم حتى تروني. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه انه قال اقيمت الصلاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد. انس رضي الله عنه وجد مزدفار اقامت شبه، او رسول الله صلى الله عليه وسلم د جمعات په اړه خو غټ کې دی، یو سړی سره خبرې اترې کولې، مناجات کولو. فما قام الى الصلاه حتى نام القوم، نو نو درېدل د مزد لپاره تر دې چې صحابه کرام مقتدیانو د شوي وو. د نام معنا د نعيسا، خلکو باندې پر کالې او جوټي راغلي وي، بازي ناستو، نو د دې د طول نجوا د وجنا په دای باندې جوټی راغلی وی، خوب ورل راغلی و. رجال د دې اسناد ټول ثقات دي، سند صحیح دی، دا روایت دی د متفق علیه مخکم ذکر شوی و. قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبه عن سالم ابي النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلسا لم يصلي وإذا رآهم جماعة صلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلجب إقامة كريش دمز دفار في جماعتك إذا رآهم قليلا كلجب صحابة إكرام قتل جدي لقدي نكيب ناس لم يصلي مزبين كولو جمل بنود ریدو و اذا رآهم جماعتا کلچ بے وقتل چرا جمع شبی و دیر دی نو بد ریدو صلا و دیل بے مزکو جمع بے ورکا. پا دی حدیث کی چی دا لفظ راغل دی چی حین تقام الصلاة فی المسجد، نو دا وهم او خطا دا باز راویانونا. صواب او سی لفظ پا حدیث کی دا دی چی حین یخرج بعد الندائی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بد اذان نه پس مسجد لرا دن نشو، صحابه به وکتل کلک بو نو جمع لبنو درې دو او کنا ډیر بو جمع لبو درې دو جمع به ورکا. نو لفظ د اقامت نه ذکر بلکې لفظ د ندا او د اذان ذکر دی. عبد الله ابن اسحاق الجوهري ابو عاصم النبيل شدد نمو الضحاك ابن مخلد البصري عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج القرشي موسى ابن عقبة دا طول ثقات دي سالم ابو النضر سالم ابن ابي امية ابو النضر دام ثقة دي رجال دي اسناد ثقات دي خدا مرسل دي. ابن جريج اگر چه تدليس بقولو خو پر روایت د بهقی کې پسیغه د تحدیث سره دا روایت نقل کړي نو د تدلیس او شبهه منتفی ده. په دې باب کې د جابر رضی الله عنه حدیث هم راغلی چې کان صلی الله علیه وسلم اذا راهم قد اجتمعوا عجلا واذا راهم قد ابتوا اخرا. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په صحابه کرام وکتل د اذان نه رسټو په مسجد کې چې دای راجم شوی دی نو بیا به تلوار کوله جمل بود ریدو او کوبه کتل چې دای لا کم دی لا راغلی ندی مسجد لا اخر نو بیا به په تاخير سره د غجم کوله جمل به په تلوار نه ودریدو. د روایت د جابر رضی الله عنه امام بخاری او امام مسلم ذکر کړی. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. دامخ کی حدیث اس پر بل سند باند ذکر کو خمخ کی روایت مرسل او دا روایت موصول دے. عبد الله بن إسحاق الجوهري ابو عاصم النبيل ابن جريج موسى ابن عقبه مخي ذكر شول نافع ابن جبير القرشي ثقه ابو مسعود الزرقي ده مجهول له خو په تهذيب التهذيب کې حافظ ابن حجر رحمه الله عليه وي چې په اسناد کې چې کوم راوي راغله ابو مسعود الزرقي دا خطا ده. صحیح خبر ده دا چې دا ابو مسعود مسعود ابن الحكم چې د رؤیت د نبی صلی الله علیه وسلم نه حاصل وي نه صحابي نو کچرته مراد د دی ابو مسعود الزرقی نه د حافظ رحمت الله علیه د قول مطابق مسعود ابن الحكم الانصاری شي نو بیا اسناد د حدیث صحیح دی. او مخکې ذکر شول چې ابن جریج اگر چې مدلس دی خو صراحتن تحديث ذكر کړه پر روایت د بهقی کی نو اسناد د حدیث صحیح ده. او مخ کی ذکر شول چې روایت د جابر رضی الله عنه د متفق علی په دې معنا باندې موجود ده که صحابه کرام بعد اذان نه رسټو په مسجد کې ډیر راجمو نو په تلوار سره به نبی صلی الله علیه وسلم جمع کوله او کنه دای بکمو نو بیا به انتظار کولو تاخير سره به کوله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.